7 miles away. Goedenacht, het is 9 over 1 op donderdag 5 maart. Hopelijk heb je ook kunnen genieten deze woensdag van het lekkere zonnige weer. Nou, ik kan je vertellen, mijn humeur is echt van een ander niveau door de zon deze dagen. Zelfs mijn hond was verbaasd dat hij een extra snoepje kreeg. Gewoon zo vrolijk was ik. Ik heb ook de hele dag lekker buiten gelopen. Spiek even op mijn horloge. Ja, zo'n 17.000 stappen. Ja, 17.000 stappen gezet. Beetje vermoeide benen wel, maar goed, 17.000 stappen is ook niet niks. Maar ik las dus dat iemand ooit 112.000 stappen op een dag wist te zetten. Dat is ongeveer, zo'n 17 uur lopen. Heb je zo'n 84 kilometer afgelegd. Dat is dus van Amsterdam zo ongeveer naar Rotterdam lopen. Ja, ik moet er niet te denken. Ik blijf nu lekker even zitten met de beentjes omhoog. Ja, wie dat niet doet is Ed Sheeran. Hij is namelijk momenteel aan het toeren in Australië. Maar online lijkt hij ondertussen allerlei lokale winkels te promoten met selfies. Alleen, ja, daar zit een addertje onder het gras. Zo vertel, zo meteen vertel ik je wat er aan de hand is. Eerst Queen en Dave Bowie. Your music, you sounds better with you. Slashed and torn. En stay. Nou, als jouw favoriete artiest ergens enthousiast over is, een plek, een merk of een winkel, dan ben je toch misschien wel gelijk nieuwsgierig, toch? Ik bedoel, als Monica Geuze een broodjeszaak noemt op Instagram, nou, dan staat de volgende dag de rij tot om de hoek. En als Taylor Swift in een video een bepaald drankje drinkt, nou, dan is dat drankje binnen no time overal uitverkocht. Is natuurlijk fantastisch reclame voor zo'n bedrijf. En dat is precies wat er nu ook gebeurt in Australië met Ed Sheeran. Ja, overal duiken foto's op van Ed bij lokale winkels. Bijvoorbeeld een selfie bij een supermarkt. Een foto waarop hij de eigenaar van een sportschoen hand geeft. Zelfs bij de kapper met een kapperschort om en een duimpje omhoog. Ja, goede reclame. De winkels die zullen wel plat gebeld worden. Maar het is gewoon allemaal hartstikke nep. Ja, dit zijn foto's gemaakt met AI. Ja, en als ik heel eerlijk ben, ik heb de foto's gezien. Nou, je ziet gewoon bijna niet dat het nep is. Ja, veel mensen die vinden dit dus helemaal niet grappig. Die zeggen, als je zoiets gebruikt of maakt, zet er dan op zijn minst bij dat het met AI gemaakt is. Nou, vind jij dat ook? Dat bedrijven en mensen en merken dat bij een foto of video moeten zetten, dat het dus door AI gemaakt is? Of vind je dat niet helemaal nodig? Nou ja, deze is in elk geval heel echt. Echt zelf gemaakt. Ed Sheeran en Justin Bieber. It is I Don't Care by Q Music. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear.

in repeat of niet. Gordo en Reinier Zonneveld en Loco Loco. Het is woensdag op donderdagnacht. Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen. Het is weer tijd voor de nachtwedstrijd. Ja, even simpel en kort uitgelegd. Ik ben op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. Bijvoorbeeld de luisteraar met de meest geopende tabbladen op zijn of haar mobiel. De luisteraar met de kortste naam. De luisteraar met de minste vierkante meters in huis. De luisteraar met de meeste schoenen. Nou, noem maar op. Deze nacht weer een nieuwe ronde. Een nieuwe wedstrijd en een nieuwe oproep aan jou als nachtluisteraar. En we hebben het dit keer over iets waar je halve leven in staat. Ja, van vakantiefoto's en selfies tot screenshots en foto's waarvan je denkt... ja, waarom heb ik dit eigenlijk nog? Het gaat namelijk over je foto's op je mobiel. Ik ben vannacht op zoek naar de luisteraar met de oudste foto op zijn of haar mobiel. Ja, pak je mobiel erbij. Open dan even de foto-app op je mobiel. Scroll dan helemaal naar boven, naar je allereerste foto. Welke datum staat daarbij? Nou, app me de datum door met een berichtje in de Q-Music-app. Want wie weet win jij de titel van de nachtwedstrijd van deze nacht. En dus het Q-prijspakket. Ja, en de teller die staat gewoon op nul, hè? Dus stel je voor dat je eerste foto, misschien wel dit jaar was. Gewoon lekker appen. Want als er niets binnenkomt, kun jij gewoon de winnaar zijn. Ik ben heel, heel erg benieuwd. Kom maar op met een berichtje die Q Music heb. Zometeen Ray, Where's My Husband? Eerst Natasha Bedingfield. Dit is Unwritten by Q. I am unwritten, can't read my mind. I'm undefined. I'm just beginning, the pen's in my hand. Ending unplanned. Staring at the blank page before you. Open up the dirty window, let the sun illuminate. Yeah. Husband is coming. Ex-normschrijver Ray, where is my husband? Ik scroll even helemaal naar boven bij mijn foto's. Ja, mijn eerste foto was 18 mei 2013. Dat is mijn allereerste foto, ook mijn oudste foto. Maar goed, boeiend wat ik heb. Ik ben namelijk op zoek naar jou. Ik ben deze nacht tijdens de nachtwedstrijd op zoek naar de luisteraar met de oudste foto op zijn of haar mobiel. Goeienacht, Klaas. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Klaas. Hé, even kijken. Wanneer is jouw alleroudste foto? Dus je eerste foto die je gemaakt hebt. Die ik nog op mijn mobiel heb staan is van 16 januari 2022. Oeh, dat is nog niet zo heel lang geleden. Nee, de rest heb ik al verwijderd. Ha, maar jij verwijdert gewoon elke keer die foto's die je dan maakt, zeg maar. Ja, tuurlijk, daar doe ik niks meer mee, dus dan weg het mee. Oh, vind je dat niet zonde? Dat je dan niet herinneringen hebt van, weet ik, van foto's die je een keer gemaakt hebt? Of dat je dacht, oh ja, dat was het toen. Nee. Ik heb weinig mee. Oh, oké. Je houdt ook wel van een opgeruimde telefoon. Ja, soms wel, ja. Soms krijg je ook iets te veel foto's binnen. Dan mag je alles wel weer leeg halen. Ja, dat is waar. Dat kost ook allemaal ruimte en onzin natuurlijk op je telefoon. Dat wil je ook allemaal niet... Daarom. Kwijt. Ik snap het helemaal. Klaas, januari 2025. Ja, zoals ik al zei, ik ben op zoek naar de luisteraar met de oudste foto op zijn of haar mobiel. Denk je dat er iemand overheen gaat? Ja, dat weet ik wel zeker. Nou, dat weet je heel goed zeker. Want dat klopt inderdaad. Er gaat iemand overheen. Maar ik wil je heel erg bedanken, Klaas. Dus dank je wel, hè. Ja, graag gedaan. En een fijne nacht. Ja, hetzelfde. Dankjewel. Ja, dan gaan we door naar Sander. Goeienacht. Goeienacht. Hey Sander. Je hoorde net al januari 2025. Daar ga jij overheen. Want hoe oud is jouw oudste foto? April 2020. Oké, dus dan gaan we al iets meer terug in de tijd. En wat zie je op die foto? Dat is een foto van mijn jongste dochter van de mond. Ze was volgens mij gevallen aan het... Ik denk de tand door de lip heen of zo. Oh, wat een akelig gevoel is dat. Dus was gevallen en je had even een foto gemaakt van hoe het eruit zag. Ja. Hoe oud was je dochter op dat moment? Oh, ik denk een jaartje of 2, 3 of zo. Ach, gossie. Ach, ik vind dat helemaal zielig. Ach, jeetje, oké. Ja, dat is niet een fantastisch leuke foto natuurlijk. Alles is wel hersteld, neem ik aan, nu in de tussentijd. Ja, oké. Gelukkig. Ja, het was niet erg. Het ziet er altijd heel erg uit in je mond. Ja, meestal wel mee. Dat is waar. Valt meestal wel mee. Ah joh, valt wel mee. Sander, april 2020. Ja, dat is al een tijdje geleden. Maar er gaat wel iemand overheen. Dus ik moet je wel teleurstellen. Ik had ook niet anders verwacht. Maar ik wil je wel bedanken voor het appen. Want wie niet wagen, wie niet wint. Dat is zo. Nou, een fijne nacht. Dankjewel, jij ook. Yo, hoi. Hoi, hallo. Gaan we door naar Renske. Goeienacht. Hallo, hallo. Hallo, Renske. Ja, we gaan steeds een beetje terug meer in de tijd. Ja. Want hoe oud was jij toen jij jouw allereerste foto maakte? Hoe oud ik was, weet ik even niet uit mijn hoofd, maar het was in 2014. Het was in 2014. Hoe oud ben jij nu? Ik ben nu 38. Oké, dan moet ik heel 38, dat is 26 was je dan. Ja. Ja, 26. Ja. Ah, 26. En wat zie je ook op jouw foto? Ben ik toch allemaal benieuwd naar. Wat is wat gebeurd? Nou ja, ik sta op een bruiloft samen met mijn man. Hoogzwanger. Oh. Met een hele dikke buik. Oh. En 2 dagen later ben ik bevallen van ons zoontje. Nee, dat meen je niet. Ja, ik heb nog staan dansen op de dansvloer. Wat bizar. Want was je toen ook uitgerekend dan? Ik was 3 juni uitgerekend. Oh. En ik ben 2 juni bevallen. Zo, jeetje. Wow, ja. wat bizar. Nou, dat was wel echt een fantastische tijd. En als je die foto terugziet, dan brengt het je weer helemaal terug naar het moment. Ja, daarom staat hij er ook nog op. Die ga ik gewoon nooit meer weggooien. Nee, dat zou ik ook zeker niet doen als ik jou was. Nee, zeker niet. Zeker niet. Wow, wat een bijzondere foto. Renske, 2014. Ja, ik ben dus op zoek naar de luisteraar die met de oudste foto in zijn of haar mobiel. Ik ga nog een ronde doen, maar op dit moment sta jij wel bovenaan. Yes. Ja, inderdaad. Yes. Hou je mobiel in de gaten. Het kan zomaar zijn dat ik je namelijk zo meteen terugbel. Helemaal goed. Top. Ja, heb je nou een oudere foto dan 2014 in je mobiel staan? Dan is dit het moment om te appen met een berichtje in de Q-Music app. En dan wel natuurlijk die met je mobiel gemaakt is, hè? We gaan niet vals spelen. Sounds better with you when you hold me. There's a place I go. It's a different high. Oh no, when you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. Calvin Harris, Ellie Goulding en Miracle. Ik ben deze nacht tijdens de nachtwedstrijd op zoek naar de luisteraar met de oudste foto op zijn of haar mobiel. Even een kleine resume. Ik begon met Klaas, die had een foto van januari 2025 als oudste foto. Daarna sprak ik Sander met de foto uit april 2020. En ik eindigde net met Renske met een foto uit mei 2014. Daar zijn we nu gebleven, maar we gaan weer een stukje terug in de tijd. Ik moet toch even denken aan dat nummer, Terug in de Tijd, van Iedereen Binnen zijn. Wesley, goeienacht. Goeienacht. Goeienacht, Wesley. Hey, je hoorde net als laatste Renske met een foto uit 2014. Ja, jij hebt wel echt een stuk ouder, een oudere foto, hè? Klein beetje. Klein beetje. Klein beetje, inderdaad. Ja, want wanneer is die foto gemaakt? Waar was je? Wat, vertel even over het moment. Dat was op de luchtmachtdagen in Leeuwarden. Ah, oké. Okay. Daar ging jij heen en toen heb jij een foto daar gemaakt. Ja, klopt. En wat zie je op de foto? Een politiehelikopter. Ah, oké, okay, politiehelikopter. Werk je ook toevallig bij de politie? Of doe je daar iets mee? Niet categorie? Helemaal niks. Oh, helemaal niks. Oh, nee. Oké. Okay. Oh, helemaal niks. Wat doe je nu voor werk? Ben ik toch wel even benieuwd? Ik werk momenteel in de fabriek. Ah, oké. Hey, en als jij foto's maakt, maak je vaak foto's of video's met je mobiel? Foto's voornamelijk. Ja, precies, oké. Ja, Wesley, zoals ik zei, ik ben op zoek deze nacht naar de luisteraar met de oudste foto op zijn of haar mobiel. Ja, ik ga toch nog één ronde doen. Maar jij staat dus nu wel bovenaan de lijst. Dus je staat wel op nummer 1. Het kan zomaar zijn dat als er niemand appt meer met een oudere foto, dat ik je zometeen terugbel. En dat is helemaal goed. Nou, gelukkig. Ik ben blij. Hou je mobiel dan in de gaten, hè? Dat ga ik doen. Oké, top. Ja, heb je dus een foto ouder dan september 2010? Nou, dan is nu het moment om te appen met een bericht in de Q-app. Want dit wordt de allerlaatste ronde. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't break. And now we don't sing anymore. Afraid to be out of tone. What if silence stops making sense? What if there's nothing left to lose? If not now, then when? Should we try a little harder? Find a way to hold on to love, just love. Oh, if not now, then when? Should we try? The less I understand. I'm still spinning around. I'm still on my feet. But I can't dance. Cause lately I don't see nobody make a sense. And maybe we're just too afraid to make amends. It's like we see no other way. We'd rather break before we bend. But we may never be here again. Oh, if not now, then when? Should we try a little harder? Find a way. Trying to see the Sabrina Carpenter en Taste. Ik ben deze nacht tijdens de nachtwedstrijd op zoek naar de luisteraar met de oudste foto op zijn of haar mobiel. Even een samenvatting. Ik begon namelijk met Klaas, die had een foto uit 2025. Toen sprak ik Sander met een foto uit 2020. Daarna kwam Renske met 2014. En ik eindigde net met Wesley met een foto met 2010. Maar dan gaan we wel weer helemaal weer terug. Nog steeds wat ouder. Jan, goeienacht. Ja, goeienacht. Goeienacht Jan. Hallo. Hey, een oudere foto. Ja, jij hebt een oudere foto dan 2010 als oudste foto op je mobiel. Want welke foto heb jij? Ik heb een foto die ik tijdens een vakantie in het Centerparks heb gemaakt van een goede vriendin van mij. Oké. Dus het is een foto van iemand anders. Het is een foto van iemand anders. En dat is een goede vriendin van jou? Een hele goede vriendin, ja. En dat was in 2007 een hele goede vriendin. Is dat nog steeds een hele goede vriendin? Nog steeds een hele goede, ja. Oh, wat goed. Wat grappig. En wanneer is die foto gemaakt? 4 september 2007. Oké, dat is wel even een tijdje geleden. Ja, klopt. En je zegt, Center Parks, is dat een traditie die je steeds elk jaar terugkomt? Of één keer in zo'n tijd? Of? Toen de tijd wel. Toen had ik ook iets meer vrije tijd. Maar helaas, door mijn huidige werk, werk ik onregelmatig. Dus komt het niet zo vaak meer voor. Nee, dat is wel jammer dan inderdaad. Ja. Dat is wel jammer. Hey, en heb je vaker foto's van haar in je mobiel staan? Meerdere foto's van haar? Ja, zeker. Ik heb van haar en haar vriend ook. Want we gingen regelmatig als ik met mijn vriendin en hun dan dus samen op vakantie. En voornamelijk Camper Venne hebben we dus, of tenminste Center Parks moet ik eigenlijk zeggen, officieel hebben we het toch gedaan. Dus was een lange tijd terugkerend. Alleen op een gegeven moment, ik zeg al meer en meer op visite. Vakanties kwamen niet meer uit door werk. Ja, dus, dat gaat dan zo. En dan word je toch, iedereen wordt dan drukker en zo. Dat is toch zonde eigenlijk. Ja. Jammer. Zonde. Maar wie weet, misschien dit jaar of volgend jaar gaan we het weer doen. Nou, want dat lijkt mij hartstikke leuk. Ik hoop het helemaal. Hey, en een foto uit september 2007. Ja, ik ben op zoek naar de luisteraar met de oudste foto op zijn of haar mobiel. Denk jij dat hier iemand overheen gaat? Ik hoop het niet, maar ik denk, het is, we praten bijna over 20 jaar terug. Dus ik zou zeggen, ik denk dat het moeilijk wordt. Moeilijk. Nou, Jan, je zal het niet geloven, maar er gaat iemand overheen. En Dick ook, kan ik je vertellen. Oh, nou, dat is helemaal knap. Ja, bizar. Het is wel zo. Maar ik wil je heel erg bedanken en ik hoop dus dat je nog een keer een vakantie met z'n allen een keer gaat doen. Ja, zeker. Gaan we proberen. Dankjewel, hè. Dankjewel. Doei. Ja, want Rick, goeienacht. Goeiedag. Ja, jij gaat er wel even nog bovenop. Of hoe zeg je dat? Overheen, bedoel ik. Ja, ik ga er nog wel een eindje overheen. Inderdaad. Laten we eerst even beginnen met wat zie je op de foto? Een bekend geel beestje. Een bekend geel beestje? Ja. En eigenlijk, het is geen echt beest. Het is eigenlijk meer een... Figuur. Een figuur. Oh. Die je nu tegenwoordig nog steeds tegenkomt, trouwens. Het wordt in één keer een heel ander spelletje, dit. Nee, het is Pikachu. Oh, Pikachu. Ik zat al helemaal... het eerste wat in mijn oom kwam was van die Minions, weet je wel. Nee, het is Pikachu. Pikachu. Oh, ben jij een Pokémon-liefhebber? Nee, dat niet. Maar dit is een foto die is gemaakt tijdens een vakantiebaardje wat ik toen de tijd had. Oh, vertel eens. Wat is de situatie? Wat is Pikachu? Wat heeft met je baan te maken dan? Ja, ik werkte toen de tijd in een attractiepark. Mm-hmm. We zullen maar geen namen noemen, want dat gaat ook weer niet goed komen natuurlijk. En daar hadden ze toen de tijd... toen was het net in Pikachu-dagen. Ja, eigenlijk Pokémon-dagen. Oh. En daar liep dus ook de mascotte. Pikachu liep daar ook rond. Ja. En ik zat in dat pak. Oh, dat meen je niet? Dat meen ik. Nou, wat leuk. Kan je die foto niet nog even doorsturen? Ik ben toch benieuwd nu. Die kan ik zeker wel even doorsturen. Ja, wat grappig. Dus, maar heb je een selfie gemaakt of heeft iemand een foto van jou gemaakt? Nee, iemand anders heeft die gemaakt. Ja, precies. Wat grappig. Wat leuk, zeg. En die heb ik altijd bewaard. Ja, heel goed. Moet je ook zeker doen, want dit zijn momenten die vergeet je niet meer. Je hebt hem ondertussen. Oh, top. Ja, maar dit vergeet je niet meer. Want hoe oud was je toen? Toen was ik 16, denk ik. Oh ja, wat geinig zeg. Wat leuk dit. Heel erg leuk. Hey, en Rick, daar ben ik natuurlijk heel benieuwd. Want wanneer is deze foto dan gemaakt? In 2000. In 2000, zo. Gaan we echt van 26 jaar terug. Nou, inderdaad, 60, ik wil net zeggen 60 jaar terug. Hey, en Rick, denk je dat hier iemand overheen gaat? Nou, ik heb zo'n vermoeden van niet, eigenlijk. Oh, je hebt een vermoeden van niet. Nou, Rick, het zal je misschien verbazen, maar je hebt helemaal gelijk. Ja, gefeliciteerd. Jij bent de winnaar van de nachtwedstrijd. Dankjewel, leuk. Ja, heel leuk. Ja, je gaat het Q-plus prijspakket ga je krijgen, dus die komt jouw kant op. Is goed. Wat een Pikachu-pak allemaal wel niet teweeg brengt, hè? En dat 26 jaar terug. Het is ongelooflijk. Hey, ik wil je bedanken, Rick, en ik wens je verder nog een hele fijne nacht. Jij ook. Dankjewel. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet. Giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original Rough Shakers. Shutting it down, good lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much grounds, got game by the town. Getting paid is a forte. Each and every day, true play away. I can't get her out of my mind. Wow. I think about the girl all the time. Wow. East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash fast when it comes to the gas. By no means average. It's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10. I wanna get in. Can I get down so I can? I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up. I